Ama onlara katımızdan gerçek gelince, Musa'ya verildiği gibi buna da mucize verilmeli değil miydi? Derler. Daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirlerine destek olan iki sihirbaz. Demişlerdi. Hepsini inkar ederiz. Demişlerdi.